Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 sierpnia, jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przybywa zakażeń koronawirusem. W porównaniu z ubiegłym tygodniem jest ich więcej o połowę. Są nowe wytyczne dla szkół. Nauczyciele mają zwracać baczną uwagę na problemy emocjonalne uczniów. Zamość będzie gościł festiwal Dwa Teatry. To wydarzenie już we wrześniu. A znów powoli, ale rośnie liczba zakażeń koronawirusem. W Polsce ostatniej doby wykryto 164 nowe przypadki COVID-19. Zmarły 4 osoby. To dane wyższe od tych sprzed kilku dni, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest wzrost o ponad 54%, czyli widzimy, że zaczyna niestety przybywać codziennie nowych przypadków koronawirusa. No to jest niepokojące, ale o tym oczywiście już mówiliśmy od wielu tygodni, że to jest nieuchronne przy takiej ilości osób, które się zaszczepiły. W pełni zaszczepionych jest ponad 17,5 miliona Polaków. Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek powiedziała, że zachęcanie do szczepień i zwracanie szczególnej uwagi na problemy emocjonalne uczniów to nowe zapisy, które znalazły się w zaleceniach dla szkół. By informować i promować szczepienia jako najskuteczniejszą formę przeciwdziałania COVID-19 i bardzo mocno zwrócić uwagę na aspekt psychologiczno-pedagogiczny. To jest czas, żeby się uczniom i dzieciom przyjrzeć i jeśli będą potrzebować pomocy psychologicznej, pedagogicznej, żeby tę pomoc im okazać. Wytyczne trafiły już do szkół, to na ich podstawie dyrektorzy przygotowują placówki do funkcjonowania od września. Udane starty Polaków na igrzyskach w Tokio. Wywalczyli dziś aż 4 medale. Mistrzynią olimpijską w rzucie młotem została trzeci raz z rzędu Anita Włodarczyk. Brąz wywalczyła Malwina Kopron. Brązowy medal zdobył także zapaśnik Tadeusz Michalik, a srebrny kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska. W sumie biało-czerwoni mają już na koncie 6 krążków. Więcej o dzisiejszych sukcesach Polaków za chwilę w serwisie sportowym Trójki. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo molestował seksualnie wiele kobiet, w tym zatrudnionych w stanowych instytucjach. Tak wynika ze śledztwa, ogłosiła prokurator generalna tego stanu Leticia James. Dochodzenie wykazało też, że Cuomo i jego współpracownicy podjęli działania odwetowe wobec co najmniej jednej byłej pracownicy, która ujawniła swoją historię. Prokurator zapowiedziała, że dowody ze śledztwa zostaną upublicznione wraz z oficjalnym raportem. Andrew Cuomo zaprzecza, by kogokolwiek molestował seksualnie i odrzuca wyzwania do rezygnacji. W marcu prezydent Joe Biden powiedział, że jeśli oskarżenia przeciwko Cuomo okażą się prawdziwe, to powinien on zrezygnować z funkcji gubernatora. Autorem prelekcji jest profesor historii Paolo Colombo z katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie. Opowiem wam niezwykłą i zbyt mało znaną historię zniszczenia przez nazistów miasta Warszawy. Della città di Varsavia. 7 kilkunastominutowych odcinków zatytułowano Rok 1944 – Zniszczenie Warszawy, ale profesor Colombo w bardzo sugestywny i emocjonalny sposób przedstawia historię Polski w XX wieku od odzyskania niepodległości do przejęcia władzy przez komunistów. Szczególnie dużo uwagi poświęca Powstaniu Warszawskiemu, wcześniejszemu powstaniu w warszawskim getcie, drugiemu korpusowi generała Władysława Andersa i bitwie o Monte Cassino. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po roku przerwy festiwal Dwa Teatry powraca. Odbędzie się w Zamościu. Przedstawiciele miasta, Polskiego Radia i Telewizji Polskiej podpisali porozumienie dotyczące organizacji wydarzenia. Festiwal będzie obejmował utwory, które wyemitowano w latach 2019-20. O tym, dlaczego to miasto na Lubelszczyźnie będzie gospodarzem festiwalu, mówi prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. To dobra decyzja, żeby w miejscu, gdzie się myśli po polsku, czuje po polsku i poza tym, gdzie jest bardzo długa tradycja teatralna, wielowiekowa, od czasów Jana Zamoyskiego, móc się spotkać i podsumować kondycję, w jakiej znajduje się polski teatr, zarówno słuchowiskowy, radiowy, jak i ten tradycyjny na deskach, który czasem się przenosi, ekranizuje i tworzy największy teatr na świecie. Festiwal Dwa Teatry zostanie zorganizowany po raz 20. Od 2001 roku odbywał się w Sopocie. W ubiegłym roku został odwołany z powodu pandemii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Informacje sportowe. Adam Malecki.

Nazywają się Zombie, pochodzą z Pensylwanii. W maju 2021 roku ukazała się epka Liquid Crystal i ja o tej epce mówiłem, ale nie mówiłem Państwu, że chciałbym troszeczkę odpocząć od tej muzyki, żeby ona po dłuższym czasie nam smakowała jeszcze lepiej. No ale dostałem w sprawie Zombie naprawdę sporą ilość wiadomości internetowych. No i dzisiaj postanowiłem, że duet Zombie rozpocznie nasze spotkanie, bo słyszymy się w każdy wtorek od 23 do północy. Audycja nazywa się Dogrywka. Ja nazywam się Michał Grabkowski i przygotowałem dla Państwa dzisiaj zestaw, mam nadzieję, interesujących utworów. Utworów będzie kilka, bo dziś mamy okazję posłuchać nieco dłuższych kompozycji, aczkolwiek takich, z którymi myślę, miło nam upłynie czas. Samsara Blues Experiment na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli kwartet za naszej zachodniej granicy, który też już występował w programie Dogrywka, w programie Trzecim Polskiego Radia, End of Forever, album nagrany w 2021 roku. I taka sama historia jak z duetem Zombie, to listy elektroniczne od państwa sprawiły, że panowie po raz kolejny w naszym paśmie zagrali. Przypominam o kontakcie michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli nie podczas audycji, to na pewno po odpiszę państwu na wszystko to, co państwo już teraz do mnie piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A jeżeli chodzi o kolejny album, to jedna z moich ulubionych alternatywnych płyt roku 2020. Artysta nazywa się Thurston Moore. Thank you. Jeżeli przed programem trzecim Polskiego Radia, przed głośnikami są teraz nasi młodsi słuchacze, no to powiem może, że Thurston Moore to od zawsze podstawowy gracz w ekipie Sonic Youth, ale człowiek, który nagrywa niesamowite płyty solowe. Jedną z nich jest na pewno album By the Fire, nagrany w roku 2020. Mieszanka dobrej, nie zawsze prostej i nieco skomplikowanej muzyki alternatywnej, ale na pewno, jeśli mogę wtrącić się teraz z rekomendacją, to polecam Państwu ten album na 100%. Na zakończenie zabieram Państwa na koncert. Tak było w 2016 roku w San Francisco na scenie King Gizzard and the Lizard Wizard. A ja serdecznie dziękuję za dzisiejsze wydanie dogrywki. Mówił Michał Grabkowski.